Na, Szia, nem újság. semmi, mondom, nem hívtál, hogy megkezdem már, hogy vagy, mint vagy. Na, ha voltam szedreszteni, de nem vagyok valamilyen bágyatnak, fáj a fejem, nem tudom, nem érzem valami jó magamat. Akkor nem is Én mész úgy mindig. piacra. Ha? Voltál a Ja, piac? hát kínál a kocsi, meg kőne tankón is, meg minden, úgyhogy kenyér sincs. Kimegyek, majd mindjárt akarok indulni. Ha miért nem hívtál korábban már? Hát, már hazudok, akkor kimentünk a piacra, vettem barackot. Most mondjuk fele-fele arányban, majd annyira mindjárt megcsinálom. Azt aztán viszem ki, ott kikifőzni. Csak még azt nem döntöttem el, hogy viszem ki kifőzni. Ha jó, ha hagyjam kint a kocsit, ha mit akarok kivinni. Hát, ha akarod, akkor kint is hagyhatod, azt kiviszem, akkor aztán meg egy-kettő. Na, Na máma jó. főzöm majd ki. Vettem, hogy is jön ki? Igen. 16 kilót vettem én is, meg 16-ot anya is. Ha jó, van Neked akkor. kell? Mi, barack? Kifőzve? Ja. Hát nem tudom, ha csak kell, akkor max. Egy két üveggel, több nem Tessék? kell. Ha kell, legfár, akkor max. Egy két üveg. Jó. Mert van még, de annyira nem is fontos, azt hiszem van még. Mert most azt rendeztem, azt vettünk meg minden. És hogy megy a virág? Ha! Beremekültek boldog gladiolába, hát őtőlük most jobban viszik, és elviszik őtőlük. Most én nekem meg itt áldogál. Hát, ha még jön valaki. Most mit csinálja? Nem bírok más, nem? Na jó, van. Majd ilyen, hogy szombatra kell izé. Szombatra kell 12 tár gladióla, meg két gladiólás csokor. Meg két. Gladiólás csokor, olyan gladióla vegyessen, apró virágokkal. Na. Két tár gladióla, vagy négy tár, amíg le kell beszélni az árát. Hát jó van. Úgyhogy. Dobrétre. Majd csak Ne felejtsd. valamennyi nyílik még, nem? Ja, ne felejtsd el. Na, De jó én van már most akkor. elfelejtettem, de majd tényleg le van írva, nem? Hát 12 tár gladióla. Jó. Mindegy milyen színű. Ide jönnek Választok. ki? Nem, majd hozzám jön el érte. Mert két gladiólás vegyes csokor. Nagyobb évfordulóra. Jó. Úgyhogy. Na, jó van, indultam. Na, szia akkor. Na, szia. Szia.